के श्री करकमल के हस्ताक्षर भी हैं। हितेच्छु प्रेम भिक्षु ऐसा उनका हस्ताक्षर लिखा हुआ है। इस पत्र में लिखा है श्री राम जय राम जय जय राम सद्गुरु पत्र प्रसादी संदेश श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे साथ कुछ भी प्रेम हो तो श्री प्रभु नाम का रटन स्मरण करके स्वयं कृतार्थ होवें, सुखी बने, औरों को सुखी बनावें। अन्यथा मेरे साथ प्रेम या मैत्री का कोई अर्थ नहीं। कितनी बढ़िया बात लिखी है, मेरे साथ कुछ भी प्रेम हो तो श्री प्रभु नाम रटन स्मरण करके स्वयं कृतार्थ होवें, सुखी बने, औरों को सुखी बनावें। अन्यथा मेरे साथ प्रेम या मैत्री का कोई अर्थ नहीं, सब व्यर्थ ही है। कारण मैंने तो अपने जीवन जन्म के साफल्य का एकमात्र उपाय साधन श्री नाम महाराज का दृढ़ आश्रय ही माना है। मानता हूं और जीवन पर्यंत मानता ही रहूंगा। इस कराल कलिकाल के प्रभाव से बचने का, इसके त्रास से छूटने का और संसार के अनादि चक्र से, जन्म मरण के अनादि चक्र से भी छूटने का संतों तथा शास्त्रों ने भी यही एकमात्र अमोघ साधन निश्चय किया है। अतः श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्री नाम रटन करना कराना ही चाहिए। इसी में अपना तथा जगत का सच्चा हित है, सच्चा कल्याण है। विशेष प्रभु कृपा हितेच्छु प्रेम भिक्षु। ये संकलन श्री गोविंद भाई भातिलिया जी के द्वारा, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं राजकोट के, और रविंद्र भाई जी जोशी, इन दोनों महानुभावों ने मिलकर के इसका संकलन किया है। गोविंद भाई भातेलिया जी जो श्री बिहारी लाल जी के अत्यंत सन्निकट विराजमान हैं, इनकी वेशभूषा संत के जैसी नहीं है। हमारी वेशभूषा साधु संत के जैसी है, पर ईमानदारी से हम साधु संत नहीं है। पर गोविंद भाई भातेलिया जी की वेशभूषा संत के जैसी नहीं है, पर हमारे अपने हृदय के विश्वास के अनुसार ये संत ही हैं। सद्गुरुदेव संकीर्तन सम्राट श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के प्रति जैसा अपूर्व समर्पण आपका है, जैसी अगाध अनन्य निष्ठा आपकी है, वैसी निष्ठा इस युग में अत्यंत दुर्लभ है। आज राजकोट संकीर्तन मंदिर, संकीर्तन परिवार, उसकी जो परिकल्पना है, ये माइक सेट है किसका? कोई बात नहीं, आप लोग बैठे रहें, सबको सुनाई पड़ रहा है, कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं। राजकोट संकीर्तन परिवार का जो भी स्वरूप आज पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की कृपा से, नाम महाराज की कृपा से हम लोगों को दिखाई पड़ रहा है, अनुभव में आ रहा है, उसमें पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज ने, श्री नाम महाराज ने श्री गोविंद भाई भातेलिया जी को ही निमित्त बनाया है। हमारा अपना विश्वास ऐसा है कि श्री गोविंद भाई जी का जीवन सफल है, अपने पूज्य गुरुजनों के सिद्धांतों के विचारों के अनुरूप जिसका जीवन बन जाए और गुरुजनों का जो अभीप्सित हो, उनका जो शुभ संकल्प हो, उस संकल्प की पूर्ति जिस सत्शिष्य के द्वारा हो जाए, उस सत्शिष्य का जीवन सफल है, सार्थक है। और इसका प्रमाण सामने बैठे श्री गोविंद भाई जी हैं, बातिलिया जी। हमारे मन में बड़ी प्रबल इच्छा थी कि एक बार प्रेम परिवार के द्वारा संकीर्तन वृंदावन में हो चुका है, अब द्वारा प्रेम परिवार के द्वारा संकीर्तन हो, ये हमारे मन में भावना थी। और ये पूज्य श्री महाराज जी का स्वर्ण स्मृति वर्ष भी चल रहा है और परम गुरुदेव श्री काश्मीरी बाबा जी का 77वां पुण्य स्मृति महोत्सव भी चल रहा है। इस महोत्सव पर भगवान के संकल्प से श्रीधाम वृंदावन में और श्रीधाम वृंदावन में भी फोगला आश्रम में और फोगला आश्रम में भी तो संभवतः रामकृष्ण परमहंस देव जी का नाम हम लोग नहीं जान पाते। हर जगह रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मिशन की स्थापना अपने पूज्य गुरुदेव के पवित्र नाम से ही उन्होंने की। हर स्थान पर अपने गुरुदेव का मंदिर बनाया और अपने परम आराध्य उपास्य के रूप में अपने गुरुदेव को उन्होंने स्वीकार किया। पासपोर्ट साइज छोटा सा फोटो याचना पर करने पर श्री प्रेम भिक्षु जी को काश्मीरी बाबा ने स्वयं दिया था और वह उनकी विनय पत्रिका में विराजमान रहता था। वही फोटो, वही छवि, एकमात्र छवि श्री काश्मीरी बाबा की, उसको भातेलिया जी ने उसको सुंदर करा के इस रूप में किया है। और सामने जो छवि है, उस छवि में पूज्य महाराज जी का पूजन कर रहे हैं, यही है ना, छवि में महाराज जी का पूजन कर रहे हैं। ये उत्सव हरिद्वार में होना था और 2 वर्ष से इसकी चर्चा चल रही थी। स्थल निश्चित हो गया और हरिद्वार की अपनी परंपरा है, सप्तपुरी में हरिद्वार को मायापुरी कहा जाता है, तो माया देवी की वहां प्रधानता है। कुछ राशि भी वहां दे दी गई थी, है? स्थल निश्चित हो गया, राशि दे दी गई, सारी तैयारी हो गई, पर कोरोना के कारण सुनिश्चित होने पर भी पिछले वर्ष भी नहीं हो पाया, इस वर्ष भी नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि प्रेम मूर्ति, प्रेमावतार श्री काश्मीरी बाबा और श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के संकल्प के अनुसार यह उत्सव प्रेममय धाम वृंदावन में ही होना था। आप लोगों की चाही नहीं हुई, श्री ठाकुर जी ने जो चाहा, नाम महाराज ने जो चाहा, प्रेम भिक्षु जी महाराज ने जो चाहा वो हुआ। और जिस स्थल पर हम बैठे हैं, ये फोगला आश्रम का वह स्थल है जहां इस राष्ट्र की विशिष्टतम जितनी विभूतियां हैं वो सब यहां विराजमान होकर अपनी वाणी से भगवत गुणगान कर चुकी हैं। इसलिए हम वृंदावन का रस सिद्ध मंच मानते हैं फोगला आश्रम के इस मंच को। इसी मंच पर दास ने परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय पूज्यपाद भागवत मूर्ति श्री डोंगरे जी महाराज के मुखारविंद से कथा श्रवण का लाभ, पहली बार डोंगरे जी की कथा का लाभ दास ने यहीं प्राप्त किया था। इसी मंच स्थल भी वही है। श्री रमेश भाई ओझा जी, श्री मुरारी बापू जी, परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री आचार्य कृपा शंकर जी महाराज और परम श्रद्धेय बक्सर वाले श्री मामा जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज भी यहाँ, स्वामी जी भी पधारे ना, स्वामी जी का भी प्रवचन हुआ कई बार। तो हम निवेदन कर रहे हैं कि भारतवर्ष की कोई ऐसी विभूति नहीं, विशिष्टतम विभूतियों में, जिनका पदार्पण यहाँ न हुआ हो, जिनकी वाणी से सत्संग का दिव्य प्रसाद यहाँ लोगों को प्राप्त न हुआ हो, ऐसा ये परम पवित्र दिव्य अवसर है और इस अवसर का लाभ श्री बिहारी जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से, यमुना जी की कृपा से, गिरिराज जी की कृपा से और सद्गुरुदेव श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज और परम गुरुदेव श्री पूज्य काश्मीरी बाबा जी महाराज के अनुग्रह से हम आप सबको प्राप्त हो रहा है। श्री जड़खोर गोधाम में गुरु पूर्णिमा से लेकर भाद्र पूर्णिमा तक दो महीने का चातुर्मास रस ब्रजवास चल रहा है। अखंड संकीर्तन तो वहां हो ही रहा है कई वर्षों से और लीला भी चल रही है, रासलीला। आज चित्रा जी की जयंती है, आज चित्रा जी की लीला वहां संपन्न हुई और पूज्य ब्राह्मण देवता प्रातः काल से लेकर रात्रि पर्यंत निरंतर अनुष्ठान भी कर रहे हैं। ये अनुष्ठान की मर्यादा न होती तो हम तो तीन चार दिन मलूक पीठ में भी नहीं, होगला आश्रम में यही चार पांच जितने दिन यहाँ कीर्तन हो रहा है उतने दिन हम यही निवास कर जाते हैं। लेकिन एक संकल्प लिया हुआ है, मर्यादा है, इसके कारण हमें सत्संग की समाप्ति के बाद जाना भी होगा और आज तो हमको यहाँ से सीधे बरसाना पहुँचना है क्योंकि चित्रा सखी जो अष्ट सखियों में राधा रानी की प्रधान सखी चित्रा सखी है, चित्रा सखी की आज जयंती है तो आज चित्रा जी का गांव सिक्सौली उसमें चित्रा सखी का मंदिर है, वहां बहुत जोर का उत्सव चल रहा है, सवेरे से अभिषेक हुआ है तो वहां के पूज्य संतों ने आज्ञा की है कि आप दर्शन करेंगे तभी चित्रा जी शयन में जाएंगी। तो अतिकाल न हो तो हमें समय से वहां भी पहुंचना है तो आज 7 बजे तक का प्रवचन संपन्न करके फिर हम सीधे प्रस्थान करेंगे और कल इस पूरे आयोजन का मुख्य महोत्सव है क्योंकि परम पूज्य श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज का जो 77वां पुण्यस्मृति दिवस है वो फाल्गुन शुक्ल एकादशी द्वादशी के अनुसार कल का ही है, इसलिए कल पूज्य श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज का पुण्यस्मृति दिवस होने से कल इस संपूर्ण महोत्सव की विशिष्ट तिथि है, उस विशिष्ट तिथि का हम लोग आनंद अनुभव करेंगे। अब विमोचन का कार्यक्रम संपन्न हुआ और अब हम विनय पत्रिका की जो चर्चा कर रहे हैं उसी क्रम का स्मरण जो जड़खोर गोधाम में चल रहा है और एक बड़ी विलक्षण बात है कि पिछली वर्ष कोरोना का समय आया, इस कोरोना में लॉकडाउन लगने के पूर्व आखिरी हमारी बड़ी कथा कोटा जिले में थी, कोटा राजस्थान, श्री गोपाल गौशाला में, सुल्तानपुर में। छठे दिन ही कथा को पूर्ण करके हम लोगों को आना पड़ा, क्योंकि ये संभावना थी कि कल से पूरे देश में लॉकडाउन लग जाएगा। वहां के एसपी महोदय ने कहा कि महाराज जी, हम स्वयं श्रोता हैं आपकी कथा के, लेकिन बड़ी भीड़ इकट्ठी हो रही है और कुछ मरीज कोटा में निकल आए हैं, इसलिए सरकारी दबाव है, आप आज ही कथा पूरी कर दो, कल एक घंटा सवेरे भोर में चार पांच लोग बैठ के कर लेना। हमने कहा कल का वायदा ठीक नहीं, आज ही पूरा कर देते हैं। उसी दिन कथा पूरी करके कितना मार्च था, 16 मार्च तक, तारीख याद होने में शायद कुछ भ्रम भी हो सकता है, और वहां से चलकर हम वृंदावन आ गए और दूसरे दिन से लॉकडाउन लग गया। आरी दृष्टि से तो हमारे भाव के अनुसार तो श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज का स्वर्ण जयंती महोत्सव 15 महीने से चल रहा है और प्रतिदिन विनय पत्रिका, जो उनका अत्यंत प्राणप्रिय ग्रंथ है, इष्ट ग्रंथ है, उस ग्रंथ की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। अब अधिक समय भूमिका में न लेते हुए ग्रंथ का विमोचन संपन्न हो चुका है, विनय पत्रिका की चर्चा हम करते हैं। हरि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय। बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुकशौनक भीष्म दाल्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरां। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य।

की, श्री यमुने महारानी की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री गिरिराज धरण की, श्री गोवर्धन नाथ की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री गोपीश्वर महादेव की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री जड़खोर गोधाम की, श्री चौरासी कोस ब्रजमंडल धाम की, कलिपावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री विनय पत्रिका जी की, संकीर्तन सम्राट परम पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की, परम पूज्य परम गुरुदेव प्रेमावतार श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज की, उनके 77वें पुण्य स्मृति महामहोत्सव की, श्री फोगला आश्रम की, नव निर्मित सत्संग भवन की, सब संतन की, सदगुरु देव की, सब विप्रन की, समस्त ब्रजवासीन की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। पद संख्या 247 है। 247वें पद की चर्चा हमें करनी है। राम जपूजी जानी, प्रीति सो प्रतीति मानी, राम जपूजी जानी, प्रीति सो प्रतीति मानी, राम नाम जपे जई है जिय की जरनी, राम नाम जपे जई है जिय की जरनी, राम जपूजी है जानी, प्रीति सो प्रतीत मानी, राम नाम जपे जई है जिय की जरनी। गाइए, जपे जई है जिय की जरनी, राम नाम सो रहनी, राम नाम की कहनी, राम नाम सो रहनी, राम नाम की कहनी, राम नाम सो रहनी, राम नाम की कहनी, कुटिल कलिमल शोक संकट हरनी, कुटिल कलिमल शोक संकट हरनी, राम नाम जपे जई है जिय की जरनी, राम नाम को प्रभाव पूजियत गण राओ। राम नाम को प्रभाव पूजियत गण राओ। कियो ना दुराव कही अपनी करनी, कियो ना दुराव कही अपनी करनी। भव सागर को से तू काशी हू सुगति हेतु, भव सागर को से जपत सादर शंभु सहित घरनी। जपत सादर शंभु सहित घरनी। राम जप जी है जानी प्रीति सो प्रति मानी। राम नाम राम नाम जप राम जप जी है जानी प्रीति तो प्रतीते मानी। राम जप जी है जानी प्रीति तो प्रतीते। राम नाम जपे जय है जिय की जरनी। राम नाम जपे जय है जिय की जरनी। नाम महिमा अपार शेष सुख बार बार। प्रतीते माने राम नाम की जाने प्रीति सो प्रतीते माने। राम नाम जपे जय है जिय की जरनी। राम नाम जपे जय है जिय की जरनी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम नाम जपे जइए जिए की जरनी राम नाम राम नाम जपे जइए की जरनी राम नाम जपे जइए की जरनी। कैसा विलक्षण संयोग है, परम नाम निष्ठ श्री काश्मीरी बाबा महाराज और श्री सद्गुरुदेव श्री प्रेम विष्णु जी महाराज के शुभ संकल्प से ही मानो ये पद इस क्रम में आज यहाँ प्रस्तुत है। अद्भुत पद है। अरि जीह, तू श्री राम जी के पवित्र नाम का जप कर। कल इसकी संक्षिप्त चर्चा हमने जड़खोर गोधाम में इसके पहले चरण की चर्चा की थी। अरि जीह, तू श्री राम नाम का जप कर। जीह का एक अर्थ जिह्वा होता है, जिह्वा को ही जीह कहा गया। अरि जिह्वा, तू श्री राम नाम का जप कर। जप की पद्धति क्या है? जिह्वा को जप की आज्ञा दी जा रही है तो जप की विधि क्या है, जप की पद्धति क्या है? तो जप की पद्धति में गोस्वामी जी महाराज दो बात विशेष रूप में उल्लिखित कर रहे हैं। एक तो प्रीतिसो राम जप जीह, अरि जीह, प्रेम पूर्वक राम नाम का जप करो। अत्यंत प्रेम युक्त होकर के स्नेह सहित प्रेम सहित राम नाम का जप करो, प्रेम पूर्वक जपो। और दूसरी सावधानी दी जा रही है प्रतीतमान, प्रतीतमान पूर्ण विश्वास पूर्वक जपो। विश्वास पूर्वक नहीं जपोगे तो भगवान नाम जप के साधन से तत्काल जो अनुभूति आपको होनी चाहिए वो अनुभूति नहीं हो पाएगी। विश्वास पूर्वक जपो, क्योंकि विश्वास के बिना भक्ति उत्पन्न नहीं होगी। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहीन राम, राम कृपा बिनु सपनेहु जीवन लह विश्राम। यदि हम ये कहें कि हमारा दृढ़ भगवत भागवत विश्वास ही भक्ति के स्वरूप में परिणित हो जाता है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है और अन्य थोक्ति भी नहीं है। विश्वास को ही भक्ति कहते हैं। और विश्वास की एक विशेषता है, विश्वास अकेला नहीं रहता, विश्वास अकेला रहता नहीं है, विश्वास सदा श्रद्धा से संयुक्त होता है। श्रद्धा के बिना विश्वास नहीं रहता। पहले श्रद्धा उत्पन्न होती है फिर विश्वास होता है। श्रद्धा होगी तो विश्वास होगा, विश्वास होगा तो श्रद्धा अवश्य, श्रद्धा के बिना विश्वास कहाँ होगा। श्रद्धा की परिभाषा क्या है, श्रद्धा कहते किसको हैं? श्रद्धा की शास्त्रीय परिभाषा है वेद गुरु वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। वेद वचनों में और गुरु वचनों में विश्वास, इसी का नाम है श्रद्धा। केवल वेद वाक्येषु विश्वास श्रद्धा नहीं, और केवल गुरु वाक्येषु विश्वास श्रद्धा भी नहीं, क्योंकि केवल वेद वाक्येषु विश्वास श्रद्धा ये लक्षण बनाया जाए तो इसमें एक आपत्ति आ जाएगी। वेदों का तात्पर्य इतना गंभीर है कि हमारे जैसे मलिन अंतकरण के जीव के द्वारा, अल्पज्ञ जीव के द्वारा वेद के परम परम तात्पर्य को समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि श्रीमद् भागवत जी के मंगलाचरण में प्रथम श्लोक में लिखा है मुह्यंत यत् सूरयः। वेदार्थ के संबंध में बड़े बड़े सूरी भी मोहित हो जाते हैं। सूरी किसको कहते हैं, किसका नाम है सूरी? विद्वान। सामान्य विद्वान को सूरी नहीं कहते हैं। तद विष्णो परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः, ये च खलु सदा तद विष्णो परमं पदं पश्यन्ति एव सूरयः। ये अर्थ होगा जो सदा सर्वदा विष्णु पद का, भगवान का अनुभव करते रहते हैं सूरी, ऐसे लोग भी वेदार्थ के संबंध में मोहित हो जाते हैं। यदि ऐसा न होता तो भगवान को यह संकल्प क्यों करना पड़ता कि ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान हो जाए। इसलिए तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवे, इसलिए भगवान ने हृदय से संकल्प किया ब्रह्मा जी को वेद ज्ञान होवे, क्योंकि वह वेद इतना दुर्गम है कि मुह्यन तियत सूर्य, बड़े बड़े सूरी भी मोहित हो जाते हैं। वेदों के विद्वान राक्षस बहुत बड़े बड़े हुए, बड़े बड़े राक्षस वेदों के विद्वान हुए, उनमें राक्षस राज रावण का नाम भी आता है। राक्षस राज रावण भी वेदों का विद्वान था, पर वेद वेदांत वेद श्री राम तत्व को नहीं समझ पाया, राम जी से प्रेम नहीं कर पाया, जीवन को आदर्श जीवन नहीं बना पाया। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में वर्णन है कि हनुमान जी सीता जी की खोज करने गए तो उन्होंने राक्षसों के घर में वेद पाठ सुना, लिखा है वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड में। ब्रह्म घोषम सशुश्राव, हनुमान जी ने ब्रह्म घोष सुना, वेद पाठ सुना। सस्वर लिखा है ब्रह्म राक्षस सस्वर वेद घोष कर रहे थे, बड़े विद्वान थे महाराज वेदों के, लेकिन इतने बड़े वेद पाठी होते हुए भी उनका आहार शुद्ध नहीं था। कहूं महिष मानुष धेनु खर अज, ये आहार था उनका। कहूं महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्ष, ये उनका आहार था। आप लोग कहेंगे कि वेदों के इतने बड़े विद्वान होकर उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो वे अपने मन से ऐसा नहीं करते हैं, वो यही दुहाई देते हैं कि वेदों के वास्तविक तात्पर्य को समझने वाले तो हम ही हैं। अमुक अमुक मंत्रों में, अमुक अमुक वेद के प्रकरणों में और अमुक अमुक बलि प्रधान हिंसात्मक यज्ञों का वर्णन है और मांस भक्षण का भी विधान है, तो हम तो वेद भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो वेदों की दुहाई देकर के भी वे अपने आहार विहार विचार को शुद्ध नहीं रख सके। तो वेदों के तात्पर्य को उन्होंने समझा कि क्या मान लिया जाए, नहीं माना जाएगा। तो बोले चलो ठीक है, असुर वेद की दुहाई देकर के हिंसात्मक यज्ञ करने लगे, मद्यमान शादी का सेवन भी करने लगे और जाने कहां कहां भटक गए। तो चलो वेद वाक्यों को पढ़ने सुनने से भ्रम उत्पन्न हो सकता है, इसलिए वेद वाक्य विश्वास और श्रद्धा ये लक्षण नहीं बनाएंगे। अब तो ये बहुत ध्यान से सुने, बड़ी गहरी बात कह रहे हैं। अब हम यह लक्षण बनाएंगे कि गुरु वाक्य विश्वास और श्रद्धा, गुरुजी के वचनों में विश्वास का नाम है श्रद्धा। चेला तो मिलना मुश्किल हो जाएगा, गुरुओं की कमी नहीं है महाराज। गुरुओं के बाजार लग रहे हैं, छांट लो गुरु, और वे ऐसे गुरु बहुत मिलेंगे जो कहेंगे कि तुम्हें राम कृष्ण को भजने की जरूरत नहीं है, किसी देवी देवता को मानने की जरूरत नहीं है, वर्ण व्यवस्था आश्रम व्यवस्था को मानने की जरूरत नहीं है, गीता भागवत रामायण को मानने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे लिए तो सब कुछ हम ही हैं, हमारी फोटो की पूजा करो, हमको गले में लटका लो, हम ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। ऐसे स्वेच्छाचारी, सदाचार शून्य, दंभी पुरुष भी गुरु बनकर आपको बड़गलाएंगे, आपको भटका देंगे। इसलिए गुरु वाक्य विश्वास और श्रद्धा लक्षण भी नहीं बनेगा, केवल वेद वाक्य विश्वास और श्रद्धा भी नहीं बनेगा, और केवल गुरु वाक्य विश्वास भी श्रद्धा नहीं बनेगा। वेद गुरु वाक्य विश्वास और श्रद्धा वैदिक सदाचार की, धर्म की प्रतिष्ठा है। जिन गुरुजनों के जीवन में, व्यवहार में, ऐसे गुरुजनों के वचनों में विश्वास, इसी का नाम है श्रद्धा। इसलिए व्यास वाल्मीकि, श्री नारद, सुख सनकादि, तुलसीदासी, सूरदासी प्रभृति, ये जितने महानुभाव हैं वे सब इस लक्षण की परिधि में आते हैं। श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज, श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज, जिनका जीवन वैदिक सदाचार से संपन्न जीवन, ऐसे महापुरुष ही गुरु हैं, पर इनके वचनों में विश्वास, इसी का नाम है श्रद्धा। और ऐसे गुरु मिल जाएं तो अपनी बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। पार्वती भगवती जगदम्बा को ऐसे ही गुरु नारद जी मिल गए, उन्होंने अपनी बुद्धि लगाना बंद कर दिया, सप्तर्षियों से कह दिया, तजौन नारद कर उपदेशु, तजौन नारद कर उपदेशु, आप कहें शतबार महेशु, आप कहें ले साहब। कितनी श्रद्धा है गुरुदेव में, कितना विश्वास है उनके वचनों में। भगवान श्री राम के अवतार के हेतु गिनाते हुए जब भगवान शिव ये हेतु भी गिनाते हैं कि एक बार रामावतार का हेतु है नारद जी के द्वारा प्रभु को श्राप देना, तो पार्वती जी को चौंक कर ये कहना चाहिए था, अरे राम राम, गुरु जी से इतनी बड़ी गलती कैसे बन गई, अपने इष्ट को, अपने आराध्य को, अपने उपास्य को ही श्राप दे डाला, बहुत बड़ी भूल गुरु जी से हुई। हम तो तुरंत निर्णय सुना देते, गुरु जी की ये कमी, गुरु जी की ये कमी, गुरु जी की ये भूल, गुरु जी की ये भूल, पर प्रत्यक्ष भूल बताई जा रही है और श्री पार्वती जी कह रही हैं, का अपराध रमापति कीना। क्या पूछ रही हैं पार्वती जी, का अपराध रमापति कीना, गुरुजी से अपराध तो बन ही नहीं सकता सपने में भी, भगवान ने ही गलती की होगी, जो गुरुजी तो सबको शासित करते हैं, भगवान को भी दंड दे दिया तो क्या हुआ। जरूर भगवान का कोई बड़ा अपराध बना होगा, का अपराध रमापति की ना? ऐसी श्रद्धा, और वो श्रद्धा साक्षात भगवती जगदम्बा पार्वती हैं, और विश्वास साक्षात भगवान शिव हैं। श्रद्धा रूपी पार्वती और विश्वास रूपी शिव हृदय में प्रतिष्ठित करके तब राम नाम का जप करना चाहिए। राम जपु जीह, अरे जीह राम जी के नाम का जप करो। जानी, जानी माने जान कर। कैसे जानोगे? केवल ग्रंथ पढ़कर, रटी रटाई बात कहकर सुनकर, पढ़ लिख कर नहीं जान पाओगे। संपूर्ण वेदादि शास्त्रों को, अष्टादश पुराणों, पुराण महाभारत आदि ग्रंथ सबको बारंबार आद्योपांत आलोडन विलोडन करने के बाद भी ये बात निश्चय पूर्वक नहीं कही जा सकती है कि आप राम नाम की महिमा को जान जाएंगे। इसका तात्पर्य नहीं कि ग्रंथ व्यर्थ है, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। केवल इनको पढ़ करके आप नाम महिमा समझ जाएं ये संभव नहीं है। नाम महिमा का ज्ञान होगा, नाम निष्ठ संत श्री प्रेम श्री जी महाराज जैसे संत का आश्रय लेने से, नाम निष्ठ संतों का संग करने से नाम के स्वरूप का बोध होगा। नाम की महिमा को जानने का सौभाग्य कब मिलेगा? जब नाम निष्ठ संतों की शरण ली जाएगी, नाम निष्ठ संतों का संग किया जाएगा तो नाम की महिमा का ज्ञान हो जाएगा। हम आपको एक सत्य बात सुनाते हैं। मुरैना जिले में, ये मुरैना मध्य प्रदेश का एक जिला है, पास में ये ज्यादा दूर नहीं है, मुरैना जिले में एक निम्बार्क संप्रदाय के संत रहते थे। उनका नाम था श्री चतुर्दास जी। बहुत ऊंचे नामनिष्ठ संत थे। एक गुफा में बंद होकर उन्होंने 1 अरब श्री राम नाम का जप किया था। कितना? 100 करोड़ राम नाम का जप एक गुफा में बंद होकर किया था उन्होंने। उनके रोम रोम से नाम प्रकट होता था। मोर का कंठ देखा आपने? मोर का कंठ, मोर का गला देखा है? अरे यहाँ ब्रज में तो बहुत मोर होते हैं, तो आपको ज्यादा मोर दर्शन करना हो तो जड़खोर आ जाओ, हजारों हजारों मोर वहां। मोर का कंठ ऐसे ऐसे चलता रहता, ऐसे ऐसे चलता रहता, हमेशा मोर का कंठ चलता है। तो जैसे मोर का कंठ चलता रहता है, ऐसे सोते जगते हर समय उनका कंठ चलता रहता था चतुर्दास जी महाराज। चेला किसी के नहीं बने थे और भगवत साक्षात्कार हो गया, सिद्ध हो गए। तो उन जमानों में भैया जी, लोग निगुरे को बड़ा खराब मानते थे, तो महात्मा लोग कहते गए, रे बाबा तुम निगुरा हो, अब तक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, इतना भजन किया तो किसी के चेला नहीं बने। सीधे बहुत थे, बोले आप लोग कहो किसके चेला बन जाए। तो एक वृंदावन से महापुरुष पहुंचे, हनुमान दास जी महाराज, निम्बार्क संप्रदाय के संत थे, बहुत अच्छे महात्मा थे। बोले इनसे भेष ले लो। तब आपने निम्बार्क संप्रदाय के उन महापुरुष से आपने भेष ले लिया। उन्होंने गोपाल मंत्र दिया अष्टादशाक्षर, तो मंत्र सुनकर ये रोने लगे। गुरुजी भी सीधे ही थे, गुरुजी ने सोचा बड़ा भाव जग गया मंत्रोपदेश से, बहुत रोए। कर रो क्यों रहे हो? बोले हमको राम नाम जप का इतना अभ्यास हो गया है कि दूसरा शब्द हमको हमारी वाणी से नहीं निकलता, मैं कैसे इतने बड़े मंत्र का जप कर पाऊंगा। गुरुजी ने कहा 10-5 बार कर लिया करो, तुम्हारे बदले का नियम हम पूरा कर लेंगे। राम नाम में ही गोपाल मंत्र विराजमान है, ऐसा समझ। राम है राधा रानी, माँ में मनमोहन श्री कृष्ण, ऐसा ध्यान करो। ऐसे गुरुजी थे बड़े सरल। तो उन चतुर्दासी महाराज के संबंध में ये कहा जाता है, सुना जाता है कि भेड़ बकरी चराने वाले बिल्कुल अपढ़ लोग, वो कोई उनके सामने पड़ गया और उन्होंने कह दिया, अरे भैया भेड़ बकरी भैंस तो जीवन भर चराओगे, कछु राम राम जपो करो, ऐसे बोल देते, कछु राम राम जपो करो। इतने मात्र से उस बिना पढ़े लिखे भेड़ बकरी चराने वाले पर इतना प्रभाव हो जाता था कि वो कुछ समय पीछे ही हजारा माला लेकर, बकरी भेड़ बकरी चरा रहा, हजारा माला गले में पड़ी, नाम जप रहा। भेड़ बकरी चराने वाले 2-2 लाख 3-3 लाख नाम जप लेते थे उनके, भेड़ बकरी चराने वाले राम नाम जप लेते थे हजारा माला लेकर। मुरैना में एक सत्संग सभा हुई, उस सत्संग सभा में एक बहुत अच्छे उच्च कोटि के महापुरुष पधारे, महात्मा आए, वेदांत विषय के अच्छे विद्वान थे, पर वो नाम महिमा से ज्यादा जुड़े हुए नहीं थे। उन्होंने देखा कि यहाँ तो सब श्रोता माला लेकर के हजारा माला जप रहे हैं, तो पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया, वे महानुभाव वक्ता महानुभाव बोलने लग गए। अरे बोले, ये माला फेरने से क्या होगा, ये तुलसी का लकड़ी का माला तुम लोग घिस रहे हो, लकड़ी घिसने से क्या होगा, किसको भज रहे हो, किसको पाना चाहते हो, तुम तो वही हो जिसको तुम पाना चाहते हो, तुम तो वही हो, तो पाओगे किसको। अरे आत्मा ही तो ब्रह्म है और ब्रह्म कोई अलग से थोड़ी है, इस तरह की बात कहने लग गए। और बोले, ये राम राम करना ये तो प्राइमरी साधन है, ये श्रेष्ठ साधन नहीं है। श्रेष्ठ साधन तो ये है अपने को ब्रह्म से अनतिरिक्त मानना। वो बेचारे ऐसा बोलने लग गए, वो अपने विचार से तो ठीक ही बोल रहे थे। और चतुर्दास जी महाराज सभा में बैठे थे, नीचे बैठे थे बेचारे, बहुत विनम्र थे, नीचे बैठे थे। जीवन में स्वामी जी उनको कभी क्रोध नहीं आया, पर आज नाम की उपेक्षा सुनकर उनको इतना रोष हो गया कि लोग समझ ही नहीं पाए। एक झटका में हुंकार किया उन्होंने और ऊंचे मंच पर कूद गए, चढ़ गए, और चढ़ के उन वक्ता महानुभाव को उठाकर उन्होंने धड़ाम से पटक दिया मंच के नीचे, और अपने घोंटू से उनकी छाती रगड़ते हुए और घूसे पर घूसा छाती में जड़ते हुए बोले, इतबित की बातें क्यों करे, हिये में धल्ले राम नाम, हिये में धल्ले राम नाम, हिये में धल्ले राम नाम। और महाराज बड़े प्रतिष्ठित महानुभाव थे जिनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ, हाहाकार मच गया, ये क्या हुआ। बड़े प्रयास पूर्वक उन महानुभाव को बुलाया गया था, उन बेचारों का वस्त्र आदि सब फट गया, लोगों ने महाराज को पकड़ा, दुबला पतला शरीर था चतुर्दास जी का, जैसे उनके शरीर को पकड़ा तुरंत वे मूर्छा में चले गए, बेहोश हो गए। बहुत देर कीर्तन करने पर होश आया, तब रो रो कर कहने लगे कि नाम की उपेक्षा सुनकर भी मैं जीवित क्यों, नाम को हल्का कहने वाले का मुंह हमने देखा, उसकी बात सुनकर मैं जीवित क्यों, इतना नाम में प्रेम था उनका। और जिन महानुभाव के प्रति उन्होंने ये व्यवहार किया था, वे बड़े विद्वान थे न्याय व्याकरण वेदांत आदि शास्त्रों के, पर वे उनका जीवन ही बदल गया। उन्होंने कहा, आज से कथा प्रवचन बंद, और अब तो बाबा का मंत्र ही जपेंगे, हिये में धल्ले राम नाम, अब राम नाम को छोड़ के दूसरे शब्द का उच्चारण ही नहीं करेंगे। कहते किसी मठ के अधीश्वर से सब कुछ छोड़ के चले गए। हम ये घटना, ये चरित्र इस विषय को लेकर कह रहे हैं कि स्वयं चतुर्दास जी पढ़े लिखे नहीं थे ज्यादा, रामचरितमानस पढ़ लेते, विनय पत्रिका पढ़ लेते, बस इतना ही। कोई संस्कृत पढ़े लिखे पंडित विद्वान नहीं थे, सामान्य पढ़े लिखे व्यक्ति थे। वे कोई शास्त्रों की बातें कहकर नाम महिमा नहीं सुनाते थे, पर नाम निष्ठ संत थे। जिस जीव की ओर उनकी कृपा भरी दृष्टि पड़ गई और कह दिया कि तुम राम राम जपा करो, उसका राम नाम जप आरंभ हो गया। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज ने जिसको कह दिया कि तुम भजन किया करो, तुम जप करो, उसका जप शुरू हो गया। ऐसे कई लोग हमें अपने जीवन में मिले जिन्होंने कहा पूज्य डोंगरे बापू ने हमको भजन की आज्ञा दी और हमारा जीवन बदल गया। संतों के वचनों का प्रभाव ही इसलिए होता है कि वे जो कुछ कहते हैं वह उनके व्यवहार में, उनके जीवन में प्रतिष्ठित होता है, इसलिए उनकी वाणी में भजन का बल होता है। परम पूज्य श्री आचार्य कृपा शंकर जी महाराज स्वयं, उनके जीवन में नाम की निष्ठा प्रतिष्ठित थी, भजन प्रतिष्ठित था, इसलिए उनके तमाम परिकर को हम देखते हैं खूब संख्या में नाम जपने वाले लोग। स्वयं मानस जी के प्रति निष्ठा, इसलिए बहुत बड़े मानस परिकर को उन्होंने प्रतिष्ठित कर दिया। इतना स्वाध्याय करने के बाद भी नित्य सरयू स्नान, नित्य संख्या पूर्वक नाम जप, नित्य मंत्राज का जप, नित्य तुलसी से ठाकुर जी का सहस्त्रार्चन, कोई एक ऐसा नियम नहीं था जिस नियम में उनकी न्यूनता हो। और ऐसे महापुरुष किसी को कुछ भी कह दें तो उसका तत्काल प्रभाव होता है, क्योंकि वे जो कुछ आज्ञा कर रहे हैं वह उनके जीवन में प्रतिष्ठित है। इसलिए राम जपु जी जानी, जानी का अर्थ है संतों के नामनिष्ठ संतों के चरणों में, नामनिष्ठ संतों के चरणों में बैठकर के जानूं, और प्रीतितों नाम महिमा को जानकर प्रेम पूर्वक नाम जप करो। और दूसरी बात बताई कि विश्वास पूर्वक नाम जप करो, प्रेम पूर्वक जपो और विश्वास पूर्वक जपो। क्यों क्यों जपें? बोले देखो तुमने कौन सा ऐसा साधन है जो न किया हो, सब किया, क्योंकि ये तुम्हारा पहला जन्म तो नहीं है, इसके पहले तुम्हारे असंख्यों जन्म हो चुके हैं, तुमने सब कुछ किया, बड़े बड़े यज्ञ किए होंगे, तप किया होगा, दान किया होगा, जप किया होगा, स्वाध्याय किया होगा, तीर्थ यात्राएं की होगी, तीर्थों में वगाहन किया होगा, क्या नहीं किया होगा तुमने, लेकिन तुम ही विचार करो तुम्हारे हृदय की जलन शांत हुई? तुम अपने जलन को मिटा पाए? तुम अपने हृदय की जलन को शांत नहीं कर पाए। जीए की जलन कैसे शांत होगी? भरत जी से पूछो। प्रेम मूर्ति भरत जी कहते हैं आपनी दारुण दीनता तब ही कहूं तिरुनाय देखे बिनु रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। राम जी के चरणों के दर्शन के बिना हृदय की जलन शांत नहीं होगी। और राम जी के चरणों के दर्शन का उपाय क्या है? राम नाम का आश्रय। देखो राम राम जप के जिसे दर्शन हुआ उसकी जलन मिटी, और राम नाम के जप के बिना ही जिसे दर्शन हुआ उसको दर्शन के बाद भी जलन नहीं मिटी। राम जी का दर्शन हो गया, जलन नहीं मिटी, आश्चर्य की बात है। सूर्पणखा को राम जी का दर्शन हुआ, प्रत्यक्ष दर्शन हुआ, स्पर्श भी हुआ होगा, संवाद भी हुआ, लेकिन उसकी जलन मिटी। उसकी जलन तो नहीं मिटी। सूर्पणखा की जलन नहीं मिटी, उसके जीव की जलन नहीं मिटी। और उसी रामचरित्र में नारी पात्र है सवरी माई। सवरी माई की जलन मिटी कि नहीं मिटी? मम दर्शन कर फल सहज अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। सूर्पणखा को सहज स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो रही है, और सबरी जी को सहज स्वरूप की प्राप्ति हो रही है। क्यों? क्योंकि सबरी के गुरुदेव महर्षि मतंग ने श्रवण में नाम दियो, आश्रम में वास दियो। श्रवण में नाम दियो, आश्रम में वास। भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी कह रहे हैं, मतंग महर्षि ने सवरी के कान में राम नाम का उपदेश कर दिया और उसी आश्रम में रहने का आज्ञा प्रदान कर दी, और वो गुरु आज्ञा से राम नाम का जप करती है। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे दिलनी की डगरिया। रामा रामा रटते, भगवान का साक्षात दर्शन कर लेने पर भी जलन नहीं मिटेगी। राम नाम जपे जाए जिय की जरनी। गोस्वामी जी कहते राम नाम के जपने से जी की जलन मिटेगी। राम नाम जप से ही भगवत दर्शन की व्याकुलता उत्पन्न होगी, और जब तक भगवत साक्षात्कार की व्याकुलता जागृत नहीं होगी तब तक जीव भगवत साक्षात्कार का अधिकारी नहीं होगा। क्योंकि नारद भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद जी कह रहे तस्य लौल्यमेव मूल्यम, भगवत साक्षात्कार का मूल्य है भगवत दर्शन की व्याकुलता, उत्कट अभिलाषा। भगवत नाम के आश्रय के बिना कोई गति ही नहीं। बस प्रेम पूर्वक जपो, विश्वास पूर्वक जपो, और नामनिष्ठ संतों का संग करके नाम की अपूर्व महिमा को जानो। और क्या करो? बोले राम नाम सो रहनी, राम नाम की कहनी, कुटिल कलिमल शोक संकट हरनी। श्री राम नाम को अपनी रहनी बना लो। जिसकी जो रहनी बन जाती है, जिसकी जो रहनी बन गई, उसके प्राण भले ही छूट जाएं, पर वो अपनी रहनी का त्याग नहीं कर पाता। महाराज जी, संतों की रहनी, प्राण चले जाए पर क्या संत अपनी रहनी छोड़ सकते हैं? संत श्री कबीरदास जी ने तो यहां तक कह दिया, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। जो रहनी रहता है वो हमारा गुरु है, क्योंकि हम रहनी के साथी। केवल कहीं कथनी कथने वाला नहीं, रहनी को रहने वाला। राम नाम हमारी रहनी बन जाए, अर्थात हम ऐसे राम नाम परायण हो जाएं कि हम जैसे कहते ना कि बिना अन्न जल के जी नहीं सकते, हमारे मन में ये बात पक्की हो जाए कि बिना अन्न जल पवन के हम भले ही जीवित रह जाएं, पर राम नाम के बिना आधे क्षण भी हम जीवित नहीं रह सकते। ये है राम नाम सो रहनी, ये रहनी बन जाए राम नाम। हमने सुना है आपके भाई थे ना तुलसी भाई जी, तुलसी भाई जी नाम था ना राजकोट वाले, क्या नाम था जो श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के साथ खूब रहे हैं, जयंती भाई। वो कहते थे कि मैंने अपनी आंखों से देखा महाराज जी, प्रेम भिक्षु जी महाराज 18-18 घंटे धुन में बैठते थे। इसको कहते राम नाम रहनी, 18-18 घंटे धुन में बैठते थे महाराज जी। एकाध बार जीवन में कभी बैठ गए होंगे, सो नहीं, सदा राम नाम धुन में ही वे रहते थे 18-18 घंटे। अब 24 घंटे में कितना घंटा बचा है, 6 घंटा। शरीर की क्रिया के लिए भी तो घंटा दो घंटा चाहिए कि नहीं चाहिए। अरे भाई शौच जाएंगे, स्नान करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, नित्य नियम, उसके लिए समय चाहिए। कुछ आहार भी ग्रहण करेंगे, उसके लिए भी समय चाहिए। और बहुत लंबे समय तक महाराज स्वपाकी रहे, तो 18 घंटे धुन के बाद विश्राम करने किसी कुटिया किसी कक्ष में किसी वातानुकूलित कक्ष में नहीं जाते थे, जहां धुन हो रही है वहीं उनको लिटाना पड़ता था हठपूर्वक, महाराज जी अब आप लेट जाइए। और उस निद्रा के काल में भी जहां एक ढोलक नहीं महाराज, 8-8 10-10 ढोलक बज रहे हैं, झाल बज रहे हैं, और एकदम द्वार आ रहा है कीर्तन का, और उसमें महाराज विश्राम कर रहे हैं 2-3 घंटे के लिए, उस समय भी उनका शरीर ऐसे हिलता रहता था। इसको कहते हैं राम नाम सो रहनी। हम देखने में आपको साधु जैसे तो लग रहे हैं, पर हमारी रहनी साधु की नहीं है। जय बड़ी कृपा, बड़ा अनुग्रह किया संतों ने, दर्शन दिया, जय हो। जय जय श्री राधे। बैठने की फुर्सत नहीं है कीर्तन में किसी को, बातें लंबी चौड़ी हैं, राम नाम हमारी रहनी नहीं बन पाया। आप लोगों ने देखा होगा, दर्शन किया होगा, चित्रकूट में एक संत रहते थे, रघुवीर मंदिर बड़ी गुफा में, श्री मौनी जी महाराज, सांकरी खोर उनका गुरुस्थान था, बहुत अच्छे संत थे। आप लोगों ने भी दर्शन किया होगा, सियाराम सियाराम सियाराम सियाराम सियाराम सियाराम, श्री सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सियाराम सियाराम सियाराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम, ऐसे बोलते रहते थे। हमेशा भोजन करते सीताराम सीताराम श्री सीताराम सीताराम, भोजन करते हुए हमने नाम लेते हुए उनको देखा, सियाराम सियाराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम सियाराम सियाराम श्री सीताराम, तो हजारा माला लेके बैठते, फिर नहीं बोलते, क्यों बोलेंगे तो कथावाचक को विक्षेप होगा, दूसरे को विक्षेप होगा, उस समय भी उनका नाम जब चलता रहता। तो माला से उतनी देर जपते जितनी देर कथा में बैठते और बाकी निरंतर उनकी जुआ से सियाराम सियाराम सियाराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम श्री सीताराम जय सीताराम श्री सीताराम। हम उनके पास चित्रकूट जाते तो जरूर जाते, हमसे बहुत स्नेह करते थे, बहुत बाल्यकाल से ही स्नेह करते थे, क्योंकि परम श्रद्धेय स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी से उनका प्रेम था, बरुआ सागर वाले स्वामी जी से उनके पास वो आया करते थे, तब से हमारा उनसे प्रेम था। हमारा मौनी जी से प्रेम सन 80 से पहले का था, तब तो उनका शरीर भी बहुत अच्छा था। तो हम चित्रकूट गए तो एक बार वो क्या बोले, अपने आप ही बोले, सियाराम सियाराम सियाराम सियाराम, वक्ता एक है श्रोता दो हैं, वक्ता एक है श्रोता दो हैं। समझे नहीं समझे, वक्ता एक है और ये श्रोता दो हैं, कान दो श्रोता हैं, ये ऐसे पक्के श्रोता हैं कि इनको नाम श्रवण का इतना अभ्यास पड़ चुका है कि यदि मैं नाम इन्हें न सुनाऊं तो मेरा माथा फट जाएगा, मैं मर जाऊंगा, मैं राम नाम लिए बिना जी नहीं सकता। और कथा में तो प्रायः भावावेश उनको हो ही जाता था। पंजाबी भगवान की यहां कथा चल रही थी और कोई ठाकुर जी की लीला वनवास की आ गई, उसको सुनकर मौनि जी इतने जोर जोर से रोने लगे रोते भी ऐसे थे महाराज कोई घंटा दो घंटा में रोना बंद हो जाए सो नहीं, तो दो दो तीन तीन दिन तक रो रहे हैं। बड़ी कठिनाई हुई उनको उठा करके जैसे तैसे ले जाना पड़ा। हम उनकी कुटिया में गए दूसरे तीसरे दिन की बात है और उनकी हालत बहुत खराब थी। सब लोगों ने कहा, पंजाबी भगवान की कथा थी तब की बात है, सब लोगों ने कहा कि मौनी जी कथा में बैठे हो तो भूल कर भी विरह का प्रसंग नहीं कहना, ये सहन नहीं कर सकते हैं, इनके प्राण निकल जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि सरकार को हमने रोते हुए देख लिया, कथा में उन्होंने कहा कि आप बोल रहे तो सरकार को मैंने रोते हुए देखा, मैं सहन नहीं हुआ, मेरे प्राण निकल जाते। इसको कहते हैं राम नाम सो रहनी, राम नाम हमारी रहनी बन जाए। और राम नाम की कहानी, राम नाम की कहानी वाणी जब भी मुखरित हो तो श्री राम नाम ही प्रकट हो। भक्तराज अम्बरीश जी के संबंध में कहा गया, वचांसि वैकुंठ गुणान वर्णने, नाम की अनन्य शरणागति तुम्हारे जीवन में यदि हो जाएगी तो कुटिल कलिमल शोक संकट हरनी, कुटिल कली का मल वो धुल जाएगा। कली के आगे विशेषण है कुटिल, क्योंकि नामनिष्ठ नामनिष्ठ संत बिना मिले रह जाएं ये संभव नहीं। हमारे ब्रज की विशिष्ट विभूति पर उनके बारे में भी कोई न ज्ञान करावे कि ये उच्च कोटि के महात्मा हैं, तो एक गोपी चंदन की रज की बिंदी, एक कुर्ता और व्याप्त रहता ही है। क्यों व्याप्त रहता है? क्योंकि काजर की कोठरी में कैसो हूँ सयानो जाए, काजर की एक रेख लागी है पहला। ये कलयुग काजल की कोठरी है, आप भले ही माने रहो कि मैं कलिमल से मुक्त हूँ, पर कली में हम जन्मे हैं तो कली का मल तो है। तो कली की कुटिलता और कली का मल, और यही हमारे शोक का कारण है। शोक क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही है शोक। तब विमुख अनेकों जन्म गए, यही शोक है। तब विमुख अनेकों जन्म गए, अस्थावर जंगम रूप धरे, अस्थावर जंगम रूप धरे, यह पुनरावृत्ति मिटा दीजे, यह पिन पुनरावृत्ति मिटा दीजे, हे नंद किशोर दया सागर, हे नंद किशोर दया सागर, हे अवध किशोर कृपा सागर। यही शोक है। तो कली की कुटिलता को हरने वाला राम नाम माने, और सब प्रकार के साधकों के जीवन में कलयुग की दाल गल जाती है, पर अनन्य भाव से राम नाम का आश्रय लेने वाले के ऊपर कलयुग की दाल गलती, कुटिल कली उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कली की कुटिलता को हरने वाला राम नाम, कली के मल को हरने वाला राम नाम, और इस कुटिलता और इस कली जन्य मल के कारण जो अविद्या विकार जनित जो शोक दुख आदि उत्पन्न हुए हैं, उनका हरण करने वाला राम नाम है। राम नाम सो रहनी, राम नाम सो कहनी, कुटिल कलिमल शोक संकट हरनी। कुटिल कलिमल को हरने वाला, शोक को हरने वाला और संकट को हरने वाला श्री राम नाम है। बोलो श्री राम नाम महाराज की। सवा सात हो रहे हैं, यही हम आज के वक्तव्य का विराम करते हैं, और कल से ठीक 5 बजे आरंभ हो जाएगा। कल हो सकता है थोड़ी देर और भी हो जाए कथा, कल कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन आज 7:15 बजे, वैसे कथा का समय तो 5 से 7 का ही है, पर हर्षद भाई जी बोल रहे थे कि आपकी कथा तो ज्यादा ही चलती है, ये राजकोट वाले प्रेमी लोग बैठे हैं, संकीर्तन मंदिर में कथा होती थी 8:30-9 बजे हम लोग पहुंचते थे, क्यों थोड़ी देर कीर्तन होता फिर कथा होती तो कितने बजे तक होती हैं? लो इस सामने बैठे थे 2 बजे तक, हमारे एक मनु भाई करके सज्जन थे बड़े प्रेमी, रात्रि को 2 बजे तक, तो वो जल्दी जगते थे, वो 3 बजे जग जाते थे, मनु भाई जीतू भाई के भाई, तो वहां पहुंचते पहुंचते तो उनको उठने का समय हो जाता, तो कहते थे विनोद में, कहते महाराज जी आपकी आज्ञा हो तो हम दातुन लेके चलें, क्यों? बोले वो दातुन का भी समय नहीं रह जाता है अमूल्य हमारे लिए, हम दातुन करते करते आएंगे वहां से, और हमारा भी नियम सूर्योदय तक सोने का तो नहीं है, तो आए थोड़ी देर विश्राम किया, उठे स्नान किया, अपने नियम में लग गए। ये सुख मिलता था संकीर्तन मंदिर में। तो आप सब तो ऐसे प्रेमी हो कि आपको रात दिन बिठा के रखे तो भी आप कहेंगे कि कोई पता नहीं। पहली बार जब धुन हो रही थी पितृपक्ष में श्राद्ध पक्ष में, और पहली बार जब मिलन हुआ तो उस बार तो ऐसी विलक्षण बात हुई कि थोड़ी देर की, पहली बार जब हम लोगों का मिलना हुआ था राजकोट में पितृपक्ष की धुन चल रही थी, तो वहां ना हमारा आप लोगों से परिचय था, ना आप लोगों का हमसे कोई परिचय था, हम दशरथ भाई के यहाँ, दशरथ सिंह जी के यहाँ रुके थे, तो कीर्तन की धुन सुनाई पड़ी, तो हमारे चित्त में बड़ा आकर्षण हुआ। हमने कहा कीर्तन में चलेंगे, तो हक्कू भाई थे, उन्होंने कहा महाराज जी हम लोग आपको बुलाया नहीं, किसने वहां क्यों जाना। हमने कहा भाई बुलाया नहीं ये बात नहीं है, कथा कीर्तन में बुलाने की अपेक्षा थोड़ी रखना चाहिए, कीर्तन हो रहा है हम यहाँ आए हैं तो थोड़ी देर चलते कीर्तन में। तो उनके मना करते करते कीर्तन में हम गए, लोग मना कर रहे थे, फिर वहां थोड़ी देर धुन कराई, फिर आपने भातिलिया जी ने कहा कि कुछ नाम महिमा सुनाओ हैं? ये रसिक भाई, हाँ। तो नाम महिमा सुनाने लगे तो हमने कहा भाई हम घड़ी पहनते नहीं है, तो हमने बोल दिया था कि आप एक घंटा आधा घंटा बोलेंगे तो समय हो जाए तो हमको बता देना। अब शुरू हो गया, हम भी भूल गए ये लोग भी भूल गए, और फिर हमारे मन में आया कि शायद एक घंटा हो गया होगा, ऐसा मेरे मन में आया, तो हमने कहा संभवतः अब तो एक घंटा हो गया होगा तो हम विराम करते हैं। सब लोगों ने घड़ी देखी, बोली रात एक डेढ़ बज रहा था, क्यों डेढ़ बज रहा था, सबने कहा हमारा डेढ़ बज रहा है रात का। तो हमको भी ऐसा लगता है कि हमारी स्मृति में नहीं है, पर इस शरीर का भी किसने किसी जन्म का पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज से काश्मीरी बाबा से संबंध रहा होगा, क्योंकि यदि संबंध न रहा होता तो प्रेम परिवार से इतना प्रेम संभव नहीं था। पूज्य प्रेम भिक्षु जी के नाते, राम नाम के नाते आप सबको हम अपना मानते हैं और आप सभी हमें अपना मानते हैं, और कोई लौकिक बात नहीं है, केवल राम नाम के कारण, राम नाम की महिमा के कारण। तो भगवान की कृपा है, आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। श्री राम जय जय, आप धुन चालू रखो, राम जय जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, या मनाए चढ़ाना, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।